Палёт. Дакуль мне яшчэ трываць? Птах, з якім я лячу праз імглістую бездань часу, зняволіў вызваленне, са скрухі ў радасць, з цемры ў светлыню, паварочвае да мяне галаву і кажа: «Датуль, пакуль хопіць часу. Датуль, пакуль хопіць цябе самога, датуль, пакуль хопіць нас». Я кармлю птаха сваім целам, паю сваёю крывёю і перастаю ўжо адрозніваць, дзе ён, а дзе я, а дзе час. Усё загойваецца на мне маё цела, усё адживае ўва мне мая кроў, усё патрабуе птах сабе новай ежы. І ўсё доўжыцца праз стагоддзі наш нерухомы палёт.